2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w niedzielę w Katowicach podpalił 4 osoby. Właśnie usłyszał zarzuty. Za godzinę prezydenci Polski i Izraela otworzą stałą wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich. Wystawa jest dobrą inwestycją w przyszłość. Rosja uzna nie tylko ukraińskie wybory, ale także listopadowe głosowania w samozwańczych republikach w Donbasie. Nawet 10 lat w więzieniu może spędzić mężczyzna, który w niedzielną noc w Katowicach podpalił 4 osoby. Podczas spotkania rodzinnego pijany 58-latek wylał na 2 kobiety i 2 mężczyzn łatwopalną substancję i podpalił. Natychmiast trafił do aresztu. Gdy tylko wytrzeźwiał, został przesłuchany, a dziś usłyszał zarzuty, mówi Jacek Pytel z katowickiej policji. Jest podejrzany o to, że przez podpalenie mieszkania spowodował realne zagrożenie dla życia mieszkańców. No i przez ten pożar, który zniecił, no, doprowadził do tego, że kilka osób odniosło obrażenia w postaci poparzeń i nadal informacje, które posiadam, przebywają w szpitalu. Jedna z osób, kobieta, jest w siemianowickiej oparzeniówce, ma poparzone 30% powierzchni ciała. Jej stan lekarze oceniają jako ciężki. To inwestycja w przyszłość stosunków polsko-izraelskich. Tak o ekspozycji stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie mówi prezydent. Już za godzinę Bronisław Komorowski otworzy ją wspólnie z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem. Wystawa jest siłą rzeczy, jakimś podsumowaniem wielowiekowej tradycji obecności Żydów, kultury żydowskiej na ziemiach polskich, ale jest to inwestycja w przyszłość relacji pomiędzy naszymi narodami i państwami. Także prezydent Rivlin podkreśla, że otwarcie wystawy podsumowuje 1000 lat współpracy między Żydami a Polakami. Podkreślił, że nowe pokolenia muszą być kształcone w duchu wzajemnego szacunku. Obaj przywódcy rozmawiali przed południem w Pałacu Prezydenckim. Przy okazji Reuven Rivlin zaprosił Bronisława Komorowskiego do Izraela. Rosja prawdopodobnie uzna wybory w separatystycznych regionach Ukrainy. Świadczy o tym wypowiedź rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa nie ma powodów, aby nie uznać zbliżającego się głosowania w Donbasie. Niedawno prezydent Ukrainy Petro Poroszenko apelował do Rosji, aby nie uznawała wyborów organizowanych przez separatystów. Rosja nie ma nieograniczonych możliwości wpływu, skomentował prośbę Kijowa rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że w tym przypadku nie są najważniejsze wpływy Rosji, ale decyzje podejmowane przez kierownictwo separatystycznych republik i naród. Wcześniej również szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow dał do zrozumienia, że Moskwa uzna wybory organizowane 2 listopada w Donbasie. Głosowanie w separatystycznych regionach będą obserwować rosyjscy parlamentarzyści. Artyści wybierają się na koncerty do Doniecka i Ługańska, a rosyjskie media prezentują sylwetki kandydatów do separatystycznych władz Noworosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuzi protestują przeciwko śmierci manifestanta, który zmarł w niejasnych okolicznościach podczas demonstracji przeciwko budowie zapory na południu kraju. Policja jest oskarżana o celowe zabójstwo. Rémi Fraisse zginął podczas starć między manifestantami a policją w nocy z soboty na niedzielę, ale dopiero teraz są ujawniane stopniowo okoliczności jego śmierci. Do tragedii doszło podczas protestów przeciwko budowie zapory Sivens na południu Francji. Miejscowy prokurator poinformował, że przyczyną śmierci 21-letniego mężczyzny była eksplozja. Rodzina zmarłego złożyła skargę, w której mówi się o umyślnym spowodowaniu śmierci przez policjantów. W kilku miastach Francji odbyły się w poniedziałek gwałtowne demonstracje przeciwko policyjnej przemocy. Te protesty potępił z kolei Pierre-Henri Brandet, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dziesiątki osób, w większości zamaskowanych, popełniły akty przemocy i dokonały zniszczeń. Minister Spraw Wewnętrznych wzywa do zachowania spokoju i umiarkowania. Wielu komentatorów uważa, że śmierć młodego manifestanta może doprowadzić do destabilizacji rządu. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Na zakupy, na basen czy do teatru już ponad 1000 radomskich rodzin korzysta z udogodnień i zniżek, które gwarantuje karta Rodzina Plus. Samorządowy projekt ruszył na początku roku, a zainteresowanie niesłabnie.

To gdy powiem coś, obudzimy się. Gdy powiem coś, obudzimy się. Gdy powiem coś, obudzimy się. No muszę ci powiedzieć, i to nie dlatego, żeby nam się jakoś miło rozpoczęła rozmowa, że bardzo przyjemnie się obcuję z tą płytą. Wojciech Waglewski jest Państwa gościem. Dzień dobry, bardzo dzięki na rozmowę. Bardzo miło, bo najlepiej się w programach muzycznych rozmawia o dzieciach, o wnukach, myślę. To prawda. W naszym wieku już tak. No w twoim o dzieciach, mówię, o wnukach. Ale wszystko przed tobą. Wiem, co mówię, dlatego że spędziłem z tą płytą dużo czasu i to w różnych miejscach. To nas łączy. Częściowo na Strychu, częściowo w radiu, częściowo wczoraj, bo miałem takie długie trasy w Warszawie, w samochodzie. Ale mówię to nie dlatego, żeby się pochwalić, że mam samochód i że potrafię prowadzić, tylko to doprowadzi do kolejnego pytania. Ale pierwsze pytanie jest takie. Jeśli prawdą jest, że każdy koncert jest inny, czy można powiedzieć, że każda sesja nagraniowa jest inna? Jeśli tak, to jaka była ta? No, czy do końca ona jest inna, tego bym nie powiedział, bo każda sesja zaczyna się podobnie. Znaczy, są przygotowane jakieś piosenki, w większości przeze mnie. Te sesje oczywiście po latach się zmieniają, bo my więcej wiemy o sobie. Część z muzyków odchodzi z różnych powodów, jak wiadomo, więc przyjście nowego muzyka to jest też nowe brzmienie, nowa praca, dlatego też ta płyta to jest w zasadzie pierwsza płyta, która w tym składzie zabrzmiała tak, jak myślę, każdy z nas chciał, żeby zabrzmiała. Ponieważ poprzednia płyta była raczej hołdem skierowanym w stronę Piotrusia Stopki, Żyżelewicza i jeszcze z Michałem Bryndarem, czyli aktualnym perkusistą, to jeszcze była taka próba jakby stworzenia pomostu między tym, co było, a tym, co być może będzie, a jak to będzie wyglądało, jeszcze nie wiedzieliśmy do końca. No ta płyta jest wynikiem tego, co się zdarzyło przez ten czas, który minął od poprzedniej, czyli chyba ponad 2 lata, wpłynęła na sposób grania, wpłynęła na instrumenty, na przykład pojawił się kontrabas znowu, co nie znaczy, że jest to płyta jazzowa. Poza tym, powtórzę tą kwestię, bo to już w jakimś programie mówiłem, ale to jest dość ważne. Ja myślę, że WW ma takie dwie swoje odsłony, płytowe i estradowe. To jest odsłona taka ludyczna, i tej odsłony mieliśmy już taką kwintesencję w tym roku na takim koncercie z Esperancą Spalding w Gdańsku, tam gdzie to rzeczywiście te wszystkie zaśpiewy, zabawy i ta ogólna wesołość i biesiada znalazła już punkt kulminacyjny, a druga odsłona to jest odsłona magiczna, tak bym ją nazwał. Tak było na pierwszej płycie, tak było na płycie UFOW. I myślę sobie, że bardzo zatęskniłem za taką właśnie nieco transową, magiczną, szamańską, jak to słyszałem w komentarzach, z długimi formami, na takie snuje w sumie. To chcę teraz zapytać cię o ten czas przedstudyjny, to znaczy o czas koncepcyjny, kiedy myślisz o płycie, kiedy myślisz o piosenkach. I muszę cię zapytać również o to, gdzie poszukujesz, bo bardzo często młodzi ludzie w tej chwili mówią, a odnosząc to do muzyki też można tak powiedzieć, że w tej chwili natłok tego wszystkiego, co otrzymujemy, tego nowego, jest tak duży i tu cytuję, że trudno to ogarnąć, tak się teraz mówi. Ja tego słowa bardzo nie lubię, ale ogarnąć to znaczy nie mniej, nie więcej, tylko tyle, by to przepuścić przez siebie, przeanalizować i znaleźć albo coś nowego, albo coś, co potwierdza twoje myśli, twoje emocje. Jak sobie z tym radzisz? No wiesz, dodaję jeszcze do tego ten fakt, że po 89 roku dopiero dostaliśmy dostęp do tego, co się na świecie dzieje, prawda? Ja sobie radzę w bardzo prosty sposób, którego się nauczyłem od mądrych ludzi i ten sposób jest na szczęście cały czas kultywowany gdzieś tam na świecie. Jest taki program, który bardzo Państwu polecam, ale nie pamiętam nazwiska prowadzącego. To jest program telewizji brytyjskiej. Siedzi pan, który gra na fortepianie, zaprasza różnych artystów, którzy grają tam na żywo u niego. Ten program oglądam z prawdziwą przyjemnością, ponieważ różni artyści od Planta począwszy na Damonie Albarnie przychodzą tam chętnie, ponieważ twierdzą, że to jest jedyna okazja, żeby posłuchać troszkę innych zespołów. Ale nie przychodzą tam po to, żeby się od tych zespołów może czegoś nauczyć, bo to, co jest zaskakujące, że we wszystkich tych wywiadach, a to są wywiady prowadzone przez muzyka z muzykami, więc one są na przykład dla mnie bardzo istotne. Przecież nie, broń Boże, wiem, że na gitarce grasz troszkę, także mogę cię śmiało do tej grupy zaliczyć. Czyli miło, że tak mówisz, ale to, co uprawiam, to nie można tego nazwać. Wracamy do... No, w każdym razie Ostatnio właśnie widziałem taki program z młodymi również artystami i tam podobne pytanie padło. I padła odpowiedź, której nigdy w życiu jeszcze nie usłyszałem, od każdego z owych artystów, niezależnie od wieku, której nigdy nie usłyszałem jeszcze w ustach, zwłaszcza młodych muzyków rockowych w Polsce. Mianowicie wszystkie ich fascynacje dotyczą muzyki, nie wiem, albo Tamla Motown z lat 60., albo, nie wiem, zespołów typu Kings, czy takich kompletnych ramoli. Mówię o tym dlatego, że mnie się wydaje, że to było takie zdanie, które swojego czasu Zbyszek Hołdys mi wbił do głowy, czytając jakąś książkę pod tytułem Jak założyć najlepszy zespół na świecie. I tam była taka sentencja pod tytułem: jeśli cię interesuje to, co robi zespół na sąsiedniej ulicy, to rozwiąż swój. To bardzo mądre zdanie, ponieważ to, co łączy na przykład w moim przekonaniu muzykę jazzową i rockową, to jest między innymi szukanie tonu, czyli szukanie własnego sposobu na życie. No, jeśli przyjeżdża Nick Cave jako jedyny artysta na przykład na ten nasz festiwal i przyjeżdża ze swoim analogowym stołem, no to nie po to, że akurat w tym samym czasie wszyscy grają na analogowych stołach, tylko po to, żeby odtworzyć to, co jego zdaniem w muzyce jest najbardziej wartościowe. Ten powrót do analogów, który młodzi ludzie też uprawiają, czy bo to Joe Irbach z Black Keys, no to wszystko wiadomo, to już od wielu lat. Ale ja ci muszę powiedzieć, chciałem ci to powiedzieć również na początku, kiedy słuchałem tej płyty, szczególnie w samochodzie. W niektórych utworach ja mam takie wrażenie, jakbym czuł zapach i mógł dotknąć, oczywiście tylko w umyśle, cudownego urządzenia, jakim była pocztówka dźwiękowa. No widzisz, bo No to bardzo miłe, bo to jeszcze fajnie byłoby, gdy ta płyta rzeczywiście była w formie analogu, a jeszcze do tego singla na pocztówce dźwiękowej z życzeniami w dodatku. Ale wróciłem do Wojtka Przybylskiego od kolejnej płyty. Teraz mieliśmy czas przerwy. I Wojtek ma zasadę, która absolutnie poddała się czasowi. Jest zupełnie całkowicie obiektywna. Mianowicie on uważa, że jego rolą jest odtworzyć to, z czym muzyk przychodzi do studnia. Tam już reszta na tym stole to są już drobiazgi. Wszystkie pogłosy, wszystkie przestrzenie, oczywiście to można robić, ale jeśli muzyk ma zły instrument, jeśli gra źle na tym instrumencie, to on nic z tego nie zrobi. I to powoduje, że wszystkie płyty, które robiliśmy z Wojtkiem, były dosyć staranne, jeśli chodzi o dobór instrumentów, i one rzeczywiście dają się słuchać po latach. I myślę sobie, że a propos znowu, że wrócę do tego pytania i przeróżne inspiracje, nadal klasyka najbardziej mnie inspiruje, ponieważ klasyka i jazz akustyczny, ponieważ to jest taka muzyka, która się nie może zestarzeć, bo ona daje ci możliwość kontaktu z artystą bezpośrednio. Jasne. To kilka słów o osobach, które wzięły udział w nagraniu. No to niezwykłe osoby, poza zespołem. Zespół, tak, rozumiem, jest międzyświatowo znany. Przede wszystkim, no jest chór. Jest chór sześcio bodajże osobowy. To jest chór, który powstał bodajże w 81 albo 80 roku. Zajmuje się, chór męski, zajmuje się śpiewaniem. Początkowo zajmował się pieśniami renesansowymi, później się troszkę cofnął do czasu średniowiecza. W tej chwili uprawia pieśni jednogłosowe. To jest bardzo trudna sztuka. Są w tym mistrzami, jeżdżą po całej Europie. Chór zwie się Bornus Consort. Poznałem ich przy okazji projektu takiego pod tym piosenki Bołego, śpiewane przez Matyldę Damięcką. Pomyślałem sobie, że jeśli dziewczyna śpiewa męskie partie, to niech męski chór zaśpiewa te żeńskie. Wcześniej Karim z nim współpracował. Pomyślałem sobie, że taki element żubrów i takiego męskiego mruczenia, że on doda... Ja w ogóle lubiłem zawsze w takiej muzyce, jeszcze gospel, czymś takie męskie mruczenie, że po pierwsze doda takiego ciężaru i charakteru, a po drugie mam nadzieję, że koncertowo to się sprawdzi i zastąpi te wszystkie takie nasze dialogi do tej pory, tam turka, turka, la, la, la, na konkret, na takie długie mantrowe nuty. No ale człowiekiem, który namaścił tą płytę, no to jest Alim Chazimow, tutaj z córką. Alim to jest człowiek genialny absolutnie. Za takiego uznała go prasa amerykańska. New York Times pisał o nim jako jednym z największych pieśniarzy świata. Bjerk jest wielbicielką, uważa go za największego absolutnie artystę. On przywrócił światu pieśni pochodzące z ponad tysiącletniej, mające ponad tysiącletnią tradycje, to są pieśni Mogam, pieśni liryczne, oparte na pewnych tematach stałych, ale rozimprowizowane. Mogą trwać do 2 godzin. Jego córka Fargana również się z tą sztuką zainteresowała. Jest uważany za największego artystę uprawiającego tego typu twórczość. Dostał nagrodę UNESCO, która jest no, odpowiednikiem Nobla w dziedzinie artystów. Zresztą ta nagroda UNESCO też przypadła w udziale pieśniom Mugam. W 2003 roku zostały wprowadzone do takiego do zasobów dziedzictwa kultury światowej. No i jest to człowiek niezwykły. Myśmy się z nim poznali i zagraliśmy z nim w Rzeszowie chyba 2 lata temu na takim festiwalu pod tytułem Kultura Wschodu, czy Kultury Wschodu, nie pamiętam. Spędziliśmy przede wszystkim sporo czasu na próbach i no, kontakt był natychmiastowy, błyskawiczny. I jakby on namaścił tą płytę, bo to oczywiście nie było zaproszenie typu niech pan tu coś zaśpiewa, pan najpierw dostał utwory, przeczytał tłumaczenie tekstu, napisał swoje partie. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo trzeba być genialnym człowiekiem, żeby tak oszczędnie zaśpiewać. On tam w tym śpiewaniu pokazuje dwukrotnie chyba, co on naprawdę może, tak, jeśli chodzi o skalę, tak, i tak dalej. Ale to są te momenty, które po prostu zapierają dech w piersiach i myślę, że oprócz spotkania z Donem Czerym i koncertowaniem z Donem Czerym, to druga taka sytuacja w moim życiu, która powoduje, że się unoszę w powietrze. No to jest spotkanie z mistrzem. Ja zawsze byłem zwolennikiem takich relacji mistrzy, uczenia. Spotkanie się z takim mistrzem to jest coś niebywałego. Dobrze się słucha nowej płyty WW. Dobrze się słucha ciebie, ale musimy oddać słuchaczom trochę muzyki z tej płyty. No trudno, no. Dziękuję ci za wizytę. Dziękuję. Wojciech Weglewski był państwa gościem. Bardzo Państwu dziękuję za obfitą korespondencję w sprawie WW. Opowiem o czymś, czego Państwo nie widzieli, kiedy skończyliśmy rozmawiać z Wojtkiem. Wstaliśmy, by sobie wzajemnie podziękować. No i natychmiast powiedzieliśmy, że przecież jeszcze nie powiedziałem o tym, że ta płyta, kiedy się już człowiek, słuchacz nią zaprzyjaźni, jest do odkrywania ciągle na nowo. Wojtek powiedział, że nie wspomniał o gitarach i tak pomyślałem, że umówimy się na drugie spotkanie w sprawie tej płyty, bo czasu w tym programie jest trochę za mało, więc drugie spotkanie, jeśli Państwo pozwolą, proszę dać znać, czy tak, czy nie. Wojtek Waglowski, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie jeszcze raz wrócimy do nowej płyty Dobranoc zespołu WW. Program Trzeci Polskiego Radia, 3 wymiary gitary, teraz będzie ciągle jeszcze nowa płyta. Sądząc z takiego listu, który otrzymałem, kiedy po raz pierwszy prezentowaliśmy tę płytę w programie 3 wymiary gitary, a treść z tego listu była mniej więcej taka, więcej Busha. Zakładam, że Państwo doskonale już znają ten materiał z nowej płyty. Mam problem, dlatego że nie potrafię się zdecydować, które utwory podobają mi się najbardziej. Chyba należy po prostu odstawić na półkę bardzo dobra płyta, Just Like Other Sins. Dziś to zabrzmiało w radiu, mam nadzieję, u Państwa tak samo dobrze jak tutaj w studiu. Tak się rozpoczyna ten nowy album zespołu Bush. No i co? No i na płycie, która jest tak zwanym wydaniem deluxe, znajdą Państwo jeszcze takie dodatkowe nagranie, które zespół zaproponował nam w prezencie. A skoro ktoś z Państwa skanduje więcej Busha, to ja nie mam nic przeciwko temu. water through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no one God but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. The only way out is through. Lost my mind over you. The only way out is through. Lost my mind. Through the trip wires in your head, through the seven layers. Obiecuję więcej burza w programie 3 wymiary gitary. Dziękuję Państwu za korespondencję. Teraz rzecz dla Państwa, mianowicie 5 listopada w Aranie Kraków o godzinie 19.30 wystąpi artysta, który słuchaczom programu trzeciego jest doskonale znany. I mamy podwójne zaproszenia na ten koncert. Celowo na razie nie wymieniam jego nazwiska. Otóż mamy 4 podwójne zaproszenia na ten koncert krakowski. Przypomnę, 5 listopada, proszę spojrzeć w kalendarz, 19.30, Arena Kraków. Jest Państwu doskonale znany. No i tak, 2 podwójne zaproszenia dla słuchaczy, którzy wyślą wiadomość SMS, czyli 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. I 2 podwójne zaproszenia dla słuchaczy będących pod wpływem telefonu. 2 2 7 3. Przy tym telefonie czuwa Piotr Kordaszewski. Proszę posłuchać utworu i gdyby ktoś z Państwa chciał usłyszeć ten utwór na żywo, to proszę dzwonić albo pisać. Explain in this language that I use. Something leaves me speechless each time that you approach. Each time you glide right through me as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a lot to do. But the female lead to tears. A word in Spanish. A word in Spanish. If you can comprehend, read it in my eyes. If you don't understand, it's love in a thin disguise. And what it takes to move you. Each time that you resist is more than just a pretty face to prove that I exist. If I only could tell, if you only would listen, I got a lot of to use on you. I got a romance we could christen. Female lead to tears. A word in Spanish. A word in Spanish. When manners make no difference and my gifts are lay undone, I trade my accent in on chance and fall back on a foreign tongue. Chyba dawno niesłyszane w radiu World in Spanish, tak jest zatytułowany ten utwór, Elton John. 5 listopada, 19.30, Arena Kraków i na ten koncert mamy dla Państwa 4 podwójne, 2 dwójki, 7 trójek albo 7, 1, 3, 3, 5. Za chwilę nazwiska osób, które wybiorą się z programem trzecim na ten koncert, bo płyty płytami, ale Elton na koncercie z całym tym anturażem, z zespołem, to jest jeszcze zupełnie co innego. Wracamy teraz do Polski, bo jest nowa płyta zespołu, który, mam nadzieję, Państwo o nim pamiętają, zespół One. Młody, polski, znakomity już gitarzysta, Adam Malicki, pamiętają Państwo, był naszym gościem. No i jest nowa płyta zespołu One, płyta zatytułowana Świat Świętych Krów. Ale my zaczynamy od innego utworu. Bramy Nieba. Zespół One. Bramy Nieba to jest drugi utwór na nowej płycie zespołu One. Oni ruszają w trasę koncertową. Niesamowite. W grudniu przed samymi świętami grają w czterech miastach w Stanach Zjednoczonych. Adam Malicki, przypominam, na gitarze. No i gościnnie, bo jeszcze będziemy wracać do tej płyty, gościnnie na tej płycie w trzech utworach pojawia się Paul Gilbert. Płyta godna uwagi już chyba jest w sklepach. Ja ją dostałem dzisiaj do radia. No i płyta zatytułowana Świat Świętych Krów. Premiera nowej płyty zespołu One w programie Trzy Wymiary Gitary. Na koncert Eltona wybierają się Małgorzata, Tomasz, Paweł i Łukasz. Dobrego koncertu, no i napiszcie, kochani, jak było w Krakowie. 5 listopada w Krakowie, Elton John. My w programie teraz też się wybieramy na koncert. Tytuł tego koncertowego wydawnictwa brzmi In the Court of the Lizard. To co wie, to co wie, to co wie, to co wie.